eski bir valiz. Fermuarı bozulmuş, açılan kısımları bir keteyle tutturmuş. Üstte eski temiz bir ceket, havuç boya yenisi, yakası incelmiş gömleğin, buna benzer gerisi. Kahkeden geldi eve, hiç bilmediği bir ülke, haritada yeri nere? Kahkeden geldi eve, hiç bilmediği bir ülke, haritada yeri nere? Anası verecekti onu, okulu bittiğinde. Oysa evlenmişti o çoktan, hizmetin dertleriyle. Yüreği dağılır, gözü yaşlı, yüreğe yanana. Barut kokan dünyanın gül kokulu, nur yüzlü insanları.